azt is ugye itt mutatni szeretné a Tisza, hogy amikor Orbán Viktorék azt sugallják, hogy itt Orbán Viktornak van bejárása Trumphoz, neki van személyes kapcsolata. Magyar Péter nem tud egy ilyen képet felmutatni, de itt van Kapitány István, aki viszont fel tud mutatni egy ilyen képet, hogy az amerikai elnökkel ő már találkozott meg, meg szelfizett, meg közös képen szerepelt. Tehát, hogy itt egy olyan kompetencia felmutatás zajlik, ami egy elmaradása a Tiszának. Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit az Innen és Túl 46. adásában, én Seres Samu vagyok. Én pedig Dúl Szabolcs. Nagyon szépen köszönjük azoknak, akik már feliratkoztak a csatornára, és mindenkit szeretnénk kérni, aki követ minket, hogy iratkozzon fel, aki még nem tette, ezt sohasem tudom jól elmondani, de mindig így fogom mondani, valamint egy szokásos algoritmust támogató kommentet küldjetek, kérlek, és ha tehetitek, akkor egy szuper köszönöm, vagy egy agóra csatlakozás formájában támogassátok két fős szerkesztőségünk munkáját. És még Samu arra is szeretne titeket kérni, hogyha van jófej ismerősötök, akkor ajánljátok neki, hogy kövessék az Innen és Túl csatornáját, a kis harangot meg kell nyomni, ha idősebb ez a jófej ismerős, és akkor rögtön boldogok leszünk ettől. Mai adásban fogunk foglalkozni, hát a rövid hírekben azzal, hogy éppen gazdatüntetéssel mi van, éppen a Szőlő utcában mi nincs, de természetesen az elmúlt napokat kielemezzük, hogy Kapitány István megjelenése mit okozott a ellenzéki oldalon, illetve hát milyen visszhangra találta a fideszes oldalon, fogunk emellett pedig egy picit a visszalépő kispártokkal, illetve a DK és a kutyapárt helyzetével is foglalkozni, illetve már elhangzott kérdés formájában is Trump budapesti látogatásával, illetve Trump grönlandi terveivel is foglalkozni fogunk. És itt a felvezetőben már Kalapácstól és Timcson Timbától is kaptunk szuper köszönömöt, nagyon szépen köszönjük nektek. És hát lehet, hogy felmerült néhányatokban az a kérdés, hogy ezúttal miért nem péntek reggel jelentkezünk. Nos, hát azért, mert meg kell együtt ünnepelnünk itt veletek Samunak a boldog szülinapját. Boldog szülinapot, köszönöm Samu. Szépen. Ma, köszönöm. Ma már 20 éves lettél, úgyhogy nagyon, nagyon összönünk, úgyhogy ezért is ti is fejezzétek ki. Én meglepem Samut, a Samu mondta, hogy ne vegyek neki semmilyen ajándékot, úgyhogy hát itt fővesztés terhe mellett szeretnék átnyújtani. Annyit segítek, hogy egy antikváriumban találtam rá, és egy első, egykönyves, első könyves írótól. De te ilyen szépen tudsz csomagolni, ezt nem tudom, hogy látjátok el, de ez egy nagyon szép csomagolás. Így van, úgyhogy kérlek itt a közösségünk előtt. Most széttépem teljesen, jó? Persze, ez mindig így szokott lenni. Mutass meg. Dr. Ruszin Szendi Romulus, a háború 5 alapelve. Így van. Neki van könyve. Hát most én is megtaláltam, és gondoltam, ha van könyve, akkor ez egy méltó születésnapi ajándék. Ez csodás ajándék, és köszönöm szépen. És egy ponton majd bele is fogunk lapozni, hogy mi az az 5 alapelve, hogy Dr. Ruszin Szendi Romulus vívja ezt a háborút. Hát ez nagyon jó. Szuper, ezt majd akkor megbeszéljük. Ezt szerintem kiállíthatjuk itt, és abszolút ki fogjuk elemezni ezt a könyvet. Nagyon sokan boldog születésnapot kívánnak, és köszönöm, köszönöm mindenkinek. Euróban, Emiliától, Csabától, pedig algoritmus támogató szuper köszönömöt. Hát ez szuper módon indult ez a szülinap. Köszönjük, teljesen. köszönjük szépen, és akkor vágjunk is vágjunk bele. Eközben gazdatüntetés van Brüsszelben, és Magyar Péter lehet Brüsszelben, Strasbourgban. Nem tudom, hirtelen mindjárt nézem a hátteret. Strasbourgban úgy látom. Tehát, hogy gazdatüntetés van Strasbourgban, amelyen Magyar Péter és néhány tiszás is részt vesz, és hát ahogy ezt megszokhattuk, teljesen másképp keretezi ezt a Fidesz, illetve a Tisza, hogy mi történik. Alapvetően arról van szó, hogy az EU és a Mercosur egy egyezményt kötött egymással, így leegyszerűsítve, hogyha nincsenek hirtelen ilyen külgazdasági szakértők köztetek, arról van szó, hogy van négy nagy dél-amerikai ország, ők a Mercosur, itt benne foglaltatik Brazília, Argentina, Paraguay és Uruguay, és ez kötött egy olyan gazdasági szabadkereskedelmi egyezményt az Európai Uniónakval, amelynek a lényege ugye a vámok lebontása és a szabad kereskedelem, és tényleg itt teljesen leegyszerűsítve, ugye arról van szó, hogy az európai országok szeretnének luxuscikkeket, autókat, ipari termékeket eladni oda Dél-Amerikába, ugye ez egy jó nagy piac, és cserébe pedig, hát mi lesz jó a dél-amerikaiaknak, nekik mi van, mezőgazdasági terményeik, és hús készítményeik, és így tovább, ami pedig az európai gazdáknak egy olyan hát nagy versenyt teremt, hogy nem biztos, hogy jó lesz. Na, ez ellen tüntetnek a gazdák, és hogy a belpolitikai vonatkozására rátérjünk, ugye Magyar Péter azt szerette volna érzékeltetni, hogy ő a gazdák mellett áll ebben a kérdésben, a gazdák érdekeit védi. Megszokhattuk, hogy Magyar Péter betrappol a Fidesznek a ideológiai területeire, és a szavazóbázisát elkezdi hát falatozni, úgyhogy ez a részvétel nyilván ezt jelenti. Hát a Fidesz tolmácsolásában ez nagyon máshogy nézett ki. Most már az a helyzet, hogy Dél-Amerikából jön majd az olcsó marhahús, meg gabona, és akkor Ukrajnából jön a génmódosított minden, és itt a magyar gazdáknak már nem maradt semmi, csak az uniós támogatásokból maradt pénzek, de hogy igen, ez pont az adás előtt robbant be, és Kocsis Máté videójában láthatjuk azt a keretezést, amiben érdemes nézni a videóban, ugye Magyar Péternél egy magasabb, feléje tornyosuló alak kéri számon tőle azt, hogy ő hol volt, amikor a gazdáknak szüksége volt rá, szóval itt kíváncsi vagyok arra, hogy ez a keretezés lesz a meghatározó, vagy Magyar Péternek a posztja, ami szintén 10 perce jelent meg, hogy a propagandisták szintén itt is támadják, pedig vele van két olyan meghatározó ember, aki a magyar gazdákat tudja képviselni. Ugye ezt erre lehet azt mondani, mivel mindenki beilleszti a saját történetébe egy-egy, de ugye van egy olyan érdekessége ennek az egésznek, hogy Magyar Péter azt fel tudja mutatni, hogy fideszes képviselők vagy kormánytagok nincsenek ott ezen a tüntetésen, még akkor se, hogyha a fideszes politikusok mindvégig következetesen kiálltak a Mercosur egyezmény ellen. Tehát Nagy István agrárminiszter ezt sokkal hosszabban elmondta párszor, amit én eddig, hogy ez miért rossz a magyar gazdáknak. Nyilván itt van az a csúcskapitalista megközelítés is ebbe az egészbe, hogy tessék jobb a termékeket előállítani, és akkor nem lesz baj. De nyilvánvaló módon ez nagyon sok gazdának a félelmét kiválthatja, és hát egy kampányban ugye nem is tehet másra két oldal, mint hogy a gazdákat képviseli ebben az egészben. Magyar Péter ezzel a megjelenésével a következő hetekben arra tud rámutatni, hogy ő ezen az oldalon volt mindvégig. Igen, és még egy utolsó gondolat, hogy nekem az jut eszembe, hogyha ezt ugyanannyira következetesen így a zászlóján fogja vinni, mint akár a felvidéki magyarok, vagy az erdélyi magyarok ügyét, akkor lehet ebből egy bármennyi áttörés, de nyilván nem szabad elfelejteni, hogy az utóbbi 15-16 évben tényleg a kormánypártok voltak az egyetlen támogatói ezeknek a csoportoknak, szóval ez majd érdekes ezt figyelni, hogy hány szavazatot tud elcsaklizni. De akkor menjünk tovább a híreink listájában, a rövid híreink listájában, mert most tegnap este talán, vagy ma reggel jelent meg a hír, hogy a kormány végül bezárja a Szőlő utcai javító intézetet. Hát itt ugye rögtön érdemes azt észrevenni, hogy hogyan értesültünk erről a dologról, mert itt nem egy bejelentés volt, a kormány nem adott egy arcot annak a bejelentésnek, hogy Szőlő utcai javító intézet innentől nem fog működni, hanem a magyar közlönyben jelent meg, hogy hogy a továbbiakban bezárják ezt az intézményt azonnali hatállyal, és hát teljesen egyértelmű beismerése annak, hogy a Fidesz számára a Szőlői utcai ügy, az hát eléggé egy kellemetlenül nagy méreteket öltött. Ugye emlékezhetünk arra, hogy már hónapokkal ezelőtt elkezdődött, hogy a Szőlői utcai javítóintézet igazgatóját letartóztatták prostitúció hát gyanúja miatt, majd utána a következő igazgatóról derült ki az a videó, ahol bántalmazott egy gyereket fizikailag, hogy a kormány szóhasználatával fiatal bűnözőt bántalmazott. Ő is lemondott ezek után, majd a harmadik igazgató is lemondott, és hát ahogy ezt az ellenzék folyamatosan gyúrta, ugye elsősorban Dobrev Klára fixálódott rá erre az egészre, de beszállt utána Magyar Péter is, nagyon ez lejelentette az igazi veszélyt a Fidesz számára. A Szőlő utca az egy szimbóluma lett a Fidesz gyermekvédelmi problémáinak. Magyar Péter nyilván ezt élezni akarta, hogy az összes fideszes botrány, az összes fideszes hiba, az összes fideszes kegyetlenség az ehhez a helyszínhez, ehhez a névhez tapadjon. A Fidesz pedig hát úgy döntött, hogy úgy próbálja ezt a dolgot megszüntetni, hogy magát az intézményt szünteti meg. Két megjegyzésem van ezzel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy minthogyha ez egy megkésett dolog lenne, tehát hogyha ezt mondjuk tavaly ősszel húzzák meg, akkor előbb elvághatják talán ezt a dolgot. A másik, hogy önmagában az, hogy rögzült már az embereknek a fejében ez az egész Szőlő utca, mint politikai szimbólum, ez sokkal nehezebb lesz eltüntetni. És a Fidesznek most már azért van attól tartani valója, hogy ezek után utólagosan derülnek ki dolgok, hogy mi történt ott. Meg picit szerintem pont így, hogy a gyermekvédelem egy ennyire hát egy necces kérdésé, vagy egy nagyon fájó ponttá vált a Fidesznek, főleg úgy, hogy így az identitásának része, vagy én már mindig így szoktam fogalmazni, de hogy picit az az érzésem, hogy amikor a nagy botrányok vannak, a rendőrség kezébe kerül, amikor nem lehet egyről a kettőre lépni, akkor inkább megszüntetik az intézményt, hogy nem azt látjuk, hogy megint egy problémát hosszú távúan akarnának megreformálni és megszüntetni, hanem akkor vannak ezek a huszáros vágások, és akkor megyünk tovább, nincs itt semmit látni, vagy nincs itt semmi látni való. És nem biztos, hogy ez egy ilyen progresszív képet ad az országnak. Egyetértek, és ezt úgy fogalmaznám meg, hogy ez megint egy nem egy szakpolitikai kezelése az ügynek, amely hosszú távon megoldhatná a dolgokat, vagy legalábbis kezelhetné, hanem inkább egy hatalompolitikai kezelése az ügynek, kampánylogika alapján elvágjuk, nincs Szőlő utca, nincs probléma, miközben hát most már azért előfordulhat, hogy még így is lesz probléma. És még van egy hát elég szomorú hírünk, ami biztosan találkoztatok vele a nyilvánosságban, hogy egy 18 éves fiú, Egressy Mátyás eltűnt most már napokkal ezelőtt, és legutoljára talán az Ötkert nevű szórakozó helyen látták, azóta is keresik, reméljük, hogy megtalálják, és épségben hazakerül, de a politikai oldalak is elkezdték keretezni ezt a kérdést. És ezt azért hozzuk be, mert annyiban érdekes, vagy annyiban van egy picit ilyen belpolitikai vonatkozása, hogy annyit lehet tudni, hogy az Ötkertből távozott a fiatalember, és az Ötkert kiadott közleményt ezzel kapcsolatban, hogy az összes videót visszanézve nem volt oka, nem volt semmi olyan jele annak, hogy közbe kellett volna avatkoznia, viszont mivel ugye az Ötkert az a legendás szórakozóhely, ahol Magyar Péter azt a híres estéjét, buliát eltöltötte, ezért a Fidesznek a második vonala, bár Király Nóra ugye Csepeli jelölt, úgyhogy lehet talán mondani, hogy mégiscsak egy kirakatban lévő vonala, elkezdett rámozdulni úgy a témára, hogy Király Nóra ez deklarálta is, hogy az azonnali bezárását követeli az Ötkertnek, és érezhető, hogy egy olyan pozícióba akarja ugye a Fidesz megint ebben az ügyben ágyazni magát, hogy igazából az egész Ötkert kérdést felszínre hozza, Magyar Péterrel társítsa, úgyhogy én igazából ezt itt nyitva is hagyom, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt az ügyet, ezt még más fideszes politikusok, influencerek elkezdik-e tolni, és hogy valójában mit akarnak kihozni, és hogy politikai szempontból, hogy akarják mondjuk akár Magyar Pétert ezzel kellemetlen helyzetbe hozni. És hát az a képzett társítás jut nekem is egyből eszembe, hogy ez itt Magyar Péter, hogyha ezek a drograziák, mert volt egy hatalmas razzia az Ötkert feletti szórakozóhelyen talán egy-két hónappal ezelőtt, és a Pécset is volt most egy hatalmas razzia, és csomó helyen megjelennek a rendőrök és a rendőrség naponta több ilyen díler elfogásáról számol be, szóval lehet, hogy itt a képzett társítás ez lesz, hogy itt a Magyar Péter, aki azok a helyeken bulizik, ahol itt elkapnak embereket különböző drogokkal, stb., és ő egy ilyen életet él, meg ezt képviseli. És még az Ötkerthez annyi, hogy ez ahhoz képest egy ilyen érdekes, hát hogy mondjam, helyszín változás, hogy a szimbólumok mit is jelentenek, hogy úgy nagyjából 10 évvel ezelőtt, amikor Orbán Viktor ugye miniszterelnök volt, és akkor is épp fiatalokkal beszélgetett, fidelitásosokkal, az emlékeim szerint az Ötkertben zajlott. Nyilván ott nappal történt, így körülül ürt egy fidelitásosok, Böröcz László volt akkor a fidelitásnak az elnöke, és akkor itt az egyik kommentelő Dahande kérdezi is, hogy nem az volt-e, hogy a szórakozóhely fideszes, de igen, akkor az volt pont az Ötkertnek egy ilyen politikai meghatározása, hogy az egy fideszes helyszín. Hát most már Magyar Péteres helyszín lett. És Paper Tigernek szerintem annyiban igazad van a kommentet szempontjából, hogy a Fidesz szembe akar fordulni a fiatalokkal, mert bár a Fidesznek hatalmas problémája van abban, hogy hogyan szólítsa meg a fiatalokat, és folyamatosan az összes kutatásban azt látjuk, hogy 45 év alatt tarol a Tisza, hogy nem biztos, hogy ezzel lesznek nagyon népszerűek, hogy az összes szórakozó helyre most már félnek elmenni majd a fiatalok, mert még akkor is, ha nincs náluk semmilyen drog, mert bűnözőnek érzik magukat, és megfélemlítik őket. Szóval igen, ez egy jogos felvetés. Na hát nézzük meg, akkor térjünk rá az elmúlt napok egyik legtöbbet emlegetett bejelentésére, méghozzá az, hogy szombaton bemutatta Magyar Péter az új gazdaságfejlesztési és energetikai szakértőjét, miniszteri várományosát, Kapitány Istvánt. Ugye az előző adásban már beszéltünk arról, hogy nagy valószínűség szerint ő lesz az, akit beharangozott Magyar Péter. Ugye Orbán Anita került még szóba, őt most pletykaként egyébként azt hallom, hogy lehet, hogy ő a külügyminiszteri szakértői posztnak a várományosa, ezt majd ki fog nyilván derülni, Magyar Péter még ígér további neveket, viszont hát Kapitány István, aki a Shell alelnöke volt, hát lehet azt mondani, hogy eléggé berobbant a magyar politikai életbe is, elég hangosan szállt bele a politikába. Igen, és pont azt szoktuk mondani, hogy most már mindig megnézzük, hogyha valami friss történik, és én azt néztem, hogy pár nap alatt annak a kapcsán, hogy Magyar Péter megszámoltam, és 14-szer posztolt Kapitány István kapcsán, 74 ezer követőt generáltak a Facebook oldalának, ami egy brutális szám és brutális elérés. Szóval ténylegesen sikeres volt ez a típusú bejelentés hullám, és olyan szempontból is, hogy azért bennem felmerültek kérdések, hogy mennyire éri meg Magyar Péternek az, hogyha nem követi Miskolcra a Fideszt, de úgy tűnik, hogy elérték, amit akartak. Hát na nézzük is meg ennek a bejelentésnek először a formai részét. Ugye miközben azt tudtuk, hogy Miskolcon beszél Orbán Viktor, tartottak egy újabb DPK gyűlést, amelynek a tematikája természetesen ismét a háború ellenesség volt. Itt halkan jegyezzük meg, írtam is erről a Facebookon is, meg a hírlevelemben is, hogy magát a Fidesznek az új szlogenjét, a biztos választást, azt most lecserélték a pulpituson, és a háború ellenes szlogen került vissza, zárójel bezárva, de hogy alapvetően ugye Orbán Viktor ugyanazt a koreográfiát folytatta, amit elkezdett évvégén egy csarnokban, ugyanazokat a paneleket ismételgetve, ugyanúgy néhány előzenekarral, Kocsis Mátéval, helyi jelöltekkel lenyomta azt, amit más városokban. Magyar Péter választotta azt az utat, hogy ezúttal nem egy országjárás rendezvényt szervezett kint, ezúttal nem egy pozicionálási versenybe akart belemenni, hanem egy saját történetét folytatva egy olyan bombahírrel akarta elvenni a fókuszt Orbán Viktornak a rendezvénye elől, hogy Kapitány Istvánnak a bejelentését erre időzítette, rögtön egy podcast beszélgetést is kirakott vele, és hát megtette azt a szívességet neki nem csak a Fidesz, hanem a DK, meg a Mi Hazánk is, hogy rögtön beleszállt Kapitány Istvánba, elkezdték bajnaizni, globalistázni, brüsszelitázni, és így tovább, és így tovább. És hát Magyar Péternek ez ugye pont azért volt jó, mert megképeződött az a viszony, hogy ez minden ilyen reakció az erősíteni tudta Kapitány Istvánt, és hát ezek után jöttek nyilván azok a válaszok, hogy Szijjártó Péter tüntette ki, és beszélt elismerően Kapitány Istvánról, a TV2 Tények rakott ugye ki róla egy hízelgő riportot, és hát azt se felejtsük, majd fogunk mindjárt beszélni arról, hogy egy Trumppal közös képet is kirakott Kapitány Istvánról. Tehát ezzel tudta azt jelezni, hogy valójában itt egy olyan igazolásról van szó, akit csak most kezd el a kormánypárt meg a más pártok támadni. Igen, és szerintem tovább erősíti ezt a Kapitány Istvános bejelentés, hogy a Kapitány Istvános bejelentés tovább erősíti azt a képet, hogy a Tiszának nagyon profik ezek a bejelentés olyan szempontból, hogy emlékezzünk csak a jelölt állításra és a sok Facebook oldalra, hogy az egységes kommunikáció most már mennyire jellemzi a Tisza pártot, és egy olyan apróság eszembe jutott, ami nyilván tényleg apróság, de így, hogy a Fidesz most már folyamatosan nyilván mindenki, most az igazság óráját néztem, kemény volt, de hogy ugye... Szüleiddel is beszélhetnél. Hogy ugye a kapitányom, mennek a poénkodások, meg mindenki használ nevét, hogy a Magyar Péter és Kapitány István, ez a két olyan dolog, ami valahogy így az a válaszoknak a fejében is egy ilyen pozitív dologra utal, hogy valaki a kapitány, aki ott áll és vezet valamit. Szóval, és ezek aprósok, de szerintem azért számítanak. Hát és látjuk itt épp ami kivetítve, hogy tényleg ilyen mémek jöttek velem is szembe, ahol a háborgó tenger és a fülkében álló Magyar Péter és kapitány áll. Hát ezek mind olyan reakciók, amelyek nemhogy lejáratják, hanem erősítik azt az üzenetet, amely nyilvánvalóan a Tisza számára kedves. Viszont egy picit így visszatérve arra, hogy Orbán Viktor történetében eközben mi zajlott, volt az a számomra nagy meglepetést jelentő dolog, hogy múlt csütörtökön bejelentette a kormányinfón Gulyás Gergely egy nemzeti petíciót, egy újabb aláírásgyűjtést, amely nyilvánvalóan a Fidesz következő heteit meghatározza. Ugye volt már tavaly aláírásgyűjtés Ukrajna-EU csatlakozása ellen, volt aláírásgyűjtés a háború ellen, meg konzultáció is volt, tehát, hogy ezeket így rakják előre. Most itt van ez az újabb nemzeti petíció, a domént, ha jól láttam, ezúttal lefoglalták, de majd meglátjuk, mi lesz ebből. És ehhez képest ezt nem követte ugyanaz a kemény kommunikációs és politikai következmény, vagy letámadás, amit a Fidesztől megszokhattunk. Tehát itt nem lepték el hirtelen aktivisták az utcákat, kreatívok, plakátok, grafikák, minden erről szól, minden influencer a petíció fontosságáról szól, hanem ez nagyjából én is az igazság órájában azt annyit tudok, így végig Balázs azt mondta, hogy hát majd pár nap múlva bejelentik ennek a részleteit. És eközben meg azt látjuk, hogy ott van Magyar Péter, aki megfogalmazza ezt az üzenetet, hogy ő azzal érzékelteti a kormányzó képességét, hogy már van egy ilyen gazdasági energetikai csúcsminisztere, és tizen sok posztban nyomja, podcastbe nyomja, építi, válaszol, reagál, tehát ő lenyomja ezt az egész kötelező kört. És abszolút, hogy reaktív üzemmódban van a Fidesz, és nem nagyon tud tematizálni, és mindig ő válaszol, és az az érdekes, hogy Itt most látok pont egy ilyen kommentet, hogy a Fidesznek a keretezése, meg ez, hogy hogy Kapitány István, aki a Shell-nek dolgozik, ő egy ilyen globalista erőt képvisel, Brüsszeli. Hogy ő a brüsszeli igényeket hallja ki, és a bajnaista, és aki már egyből az a brüsszeli szankcióknak, amik alapján 2027-ben már nem lehetne orosz olaj, gáz és olajat vásárolni, azt ő egyből elfogadná, és hogy érdekes, hogy attól függetlenül, hogy ez egy magyar üzletember, aki tényleg így a csúcsa, tehát hogy a magyar keretezésében ő egy csúcsa járatott, a legsikeresebb magyar üzletember, addig valahol meg ez a globalista, brüsszelista arc. És az volt még az érdekes, ezt kiegészítve, hogy a Mi Hazánk is azért elkezdett neki esni Kapitány Istvánnak, és hallgattam az ATV-ben Torockai Lászlót, ahol az Impex-es múltjáról beszélt nagyon sokat. Szerintem jogi okokból azt így Kerekperec nem akarta kimondani, hogy kém, vagy titkos ügynök, vagy nem tudom, mi lett volna egész pontosan az állítás, de ugye az Impex-et azt ezzel hozták mindig azért kapcsolatban. Én nem tudom, mi az az Impex. Ez egy olyan, a szocializmusban ez egy olyan vállalat volt, amellyel nyilván ilyen külgazdasági tevékenységet folytatott, nagyon sok volt ott a kém, meg hírszerző, de ezek után érkezett az ATV stúdiójába Kapitány István is interjút adni Torockai László után, és hát Rónai Egon most valahogy ilyen furtán-furcsán rá is kérdezett erre, hogy akar-e reagálni, és hát Kapitány István meg azt mondta, hogy nem gondolja, hogy neki erre reagálni kell. Tehát igazából szerintem itt még a Mi Hazánk ebből elkezd majd valami fajta történetet építeni. Viszont ha már megbeszéltük azt, hogy ki hogyan gondol, melyik politikai erő Kapitány Istvánra, addig beszéljünk arról, hogy Kapitány István magára hogyan gondol, mivel ő azt mondta, hogy ő a magyar Jockey Ewing. Na viszont, és itt amikor erről beszélünk, akkor Szabinak nyilván az ilyen Dallas-os dolgok eszébe jutottak. Én nem Dallas rajongó vagyok. Igen, na de akkor ezt mondd el, mert én nem tudok semmit a sorozatról. Igen, itt muszáj egy lábjegyzet benyomnom, hogy barátnőm és 5 pontban podcast szerkesztőm Neyzen Anitával, mi Dallas rajongók voltunk, és talán egy picit több vodkát ittunk a kelleténél, de megalapítottuk a Nemzeti Dallas Újságírók Szövetségét is egyszer, úgyhogy meg csináltunk ilyen Tumblr oldalt, akkor az volt a menő, úgyhogy itt mi nagyon benne voltunk a Dallasba. Itt azért érdekes, hogy ő maga így mutatkozott be, hogy a magyar Jockey Ewing, mert pontosan a generációs dolgok miatt ez egy idősebbeknek szóló üzenet. Ők azok, akik a Dallast ismerik, ők azok, akik hát így összetudnak, akikkel összetud kacsintani erre, hogy akkor ő a magyar Jockey Ewing, mert hiába volt ugye Jockey, vagy ahogy ugye még az eredeti sorozatban G.R. Ewing egy negatív szereplő, de ő egy szerethető negatív szereplő volt. Egy olyan, aki mindig mindent kézben tartott, megoldott, aki mindig tudta, hogy mi megy a háttérben, és egy ilyen szerethető csibész szereplője volt. És szerintem azzal, hogy elkezdte magát így keretezni, ezzel próbálja, ugye Kapitány István, azt az idősebb réteget megszólítani, akit lehet, hogy Magyar Péternek nem sikerült eddig. És én ezért nagyon kíváncsi leszek, hogy viszik-e tovább azt a vonalat, hogy igazából Kapitány István az a szereplője most a Tiszának, aki tud azon a nyelven is beszélni, amely egy picit mondjuk így az 50 év fölöttiek, 40-50 év fölöttieknek szól. És azért jó, hogy itt megképezzük picit ezt az, mert valami olajbizniszben volt a Jockey is, nem? Hát egy ne viccelj, a Ewing olajtársaságnak a tulajdonosa, vezetője, és egyébként épp mutattam Samunak a műsor előtt, hogy amikor Larry Hagman itt járt Magyarországon 1993-ban, akkor, hát még akkor ilyen korai rablókapitalista viszonyok között befűzték arra, hogy a MOL-nak a reklámarca legyen, és egy MOL-kútnál Jockey ajánlotta ott valamelyik készítményüket. Na de akkor, hogy ebben a hasonlatban azért azt is látjuk, hogy ő megvalósította a magyar álmot, ami az amerikai álommal nagyon jól rímel, és ezért izgi az, hogy ez a kép, amit már korábban említettél, hogy Magyar Péter kiposztolta, hogy Donald Trump-al neki is van egy közös képe, tehát hogy ő olyan magas szinteken volt annó, hogy a világ mostani legnagyobb vezetőjével is valamilyen kapcsolatba került, ez most nem tudjuk, hogy csak egy kép, vagy beszélgettek is, vagy volt-e valami biznisz, de hogy itt magyar arra is játszik, hogy igen, mi is szeretnénk jó kapcsolatba kerülni Trumpon. Egyrészt, meg másrészt azt is ugye itt mutatni szeretné a Tisza, hogy amikor Orbán Viktorék azt sugallják, hogy itt Orbán Viktornak van bejárása Trumphoz, neki van személyes kapcsolata. Magyar Péter nem tud egy ilyen képet felmutatni, de itt van Kapitány István, aki viszont fel tud mutatni egy ilyen képet, hogy az amerikai elnökkel ő már találkozott meg szelfizett, meg közös képen szerepelt. Tehát, hogy itt egy olyan kompetencia felmutatás zajlik, ami egy elmaradása a Tiszának. Tehát az nagyon fontos, és ebből a múltkori adásban már beszéltünk, hogy alapvetően a Tisza számára az a legfontosabb, hogy Orbán Viktor országáról, a problémákról legyen szó, Orbán Viktor kormányzása legyen a középpontban, és nyilván ennek a szidalmazása, a Tiszás keretezése, de ugyanilyen fontos, hogy bizonyos üzenetekkel a Tisza fel tudja azt mutatni, hogy készül a kormányzásra, és vannak erre alkalmas emberei. És ebben a egyébként igen hosszú podcastben, hogyha valaki végighallgatta, akkor már itt megcsillantották, vagy megvillantották azt a dolgot is, hogy olyasfajta gondolkodás is zajlik, hogy például a kormányzati struktúra mi lesz, és annyit tudtunk meg, hogy Kapitány István például egyszerre lesz egy ilyen csúcsgazdasági miniszter, aki felelős lesz nem csak a belgazdaságért, hanem a külgazdaságért is, meg az energetikáért is. Ez jelenleg három minisztériumban van. Tehát jelenleg Nagy Márton, Szijjártó Péter, illetve Lantos Csaba felel ezekért a területekért, és most ez állítják szembe nyilván Kapitány Istvánnal, hát illetve hát Magyar Péter ezt kicserélte Dajcs Tamásra egy videóban, de hogy megvan ugye ez a versenyeztetés is. Közben N. Barbnak is köszönjük a szuper köszönömöt, és mindenki másnak köszönöm a köszöntéseket. Támogató, igen, komment, nagyon szép. Hát a szülinapot támogató szuper köszönöt nincsen, jó? Nagyon, picit abszolút. Kimaxoljuk a szülinapodat. Igen, nagyon jó érzés, köszönöm szépen. Viszont akkor mindenképpen beszéljünk a másik képről, mert itt Orbán Viktor és Donald Trump között most már olyan hosszú levelezés zajlik, hogy nem is lehet a végére érni, de azért mi mégis megpróbáljunk. Tehát Donald Trump egy béketanácsot alapított, ami arra hivatott, hogy a gázai övezet újraépítését felügyeljék, és megtartsák a békét, és ebben a tanácsban meghívta Orbán Viktort is, akinek nyilván ez a saját történetében beilleszthető, aki a békéért küzd, a pápa Orbán Viktor és Donald Trump. Szóval itt ez a levél, itt akkor nyilván már a CPAC-ről beszéltünk, és alul, március 21-én most már körülbelül biztosan Donald Trump Budapestre érkezik, ha csak nem történik addig valami. Ugye és bejelentés hivatalosan nem volt, igen, csak hivatalosan nem volt. Minden jel erre mutat. Így van, nem, ez egy fontos kitétel, szóval, hogy ez a helyzet, és itt nyilván, mint mindig, a legnagyobb kérdés az, hogy az ilyen külpolitikai sikerek, azok mennyire nagy hatást gyakorolnak majd a belpolitikára és a választásokra. Ugye arról a geopolitikai iróniáról azért emlékezzünk meg, hogy Trump úgy kezdte ezt a januárt, hogy Venezuelát megtámadta, és az elnökét Amerikába hurcolta, majd ezután hirdeti meg ezt a béketanácsot, és még az irónia folytatódhatna, hogyha az új venezuelai elnököt is elhívná ebbe a béketanácsban majd. De nyilvánvaló módon egy kampányban nagyon fontos az, hogy egy versenyző olyan dolgokkal kampányoljon, olyat mutasson, amit az ellenfél nem tud. És itt Magyar Péter nyilvánvalóan nem tud ilyet felmutatni, hogy meghívja őt is Donald Trump ebbe a béketanácsba, és nem mellette fog szólni Donald Trump, hogyha eljön ide Budapestre, sokkal inkább valószínűbb, hogy nem csak a CPAC-en fog felszólalni, hanem adott esetben egy olyan, nem hallottam olyan terveket is, hogy egy olyan kossuth-téri beszédet is, egy kossuth-téri színpadot is ácsolnak neki, ami kihangsúlyozza Donald Trump kiállását Orbán Viktor mellett, de itt mindig az a kérdés, hogy tud-e egy ilyen olyan trendfordulót eredményezni, ami a Fidesznek most már tényleg egyre sürgetőbb, tehát hogy hogy valójában hány olyan ember lehet, aki eddig nem akarta a Fideszre szavazni, de Trumpnak a beszállása után rászavazna. Ilyenből kevés lehet, mondjuk így statisztikailag, de az, hogy ezt a történetet a Fidesz tudja mesélni, az nyilvánvalóan őt erősíti. És akkor jó, hogy már megemlítetted Grönlandot, mert itt Donald Trump azért a kedélyeket borzolja elég erősen, sőt ez a kifejezés biztos, hogy nem eléggé kifejező azzal, amit tesz Donald Trump, mert itt kiposztolta, hogy ő már Grönlandra letűzi az alelnökkel és a külügyminiszterrel az amerikai zászlót, meg a másik képet pedig, hát azt nem tudjuk, hogy AI-ja vagy sem, én már nem tudok semmit, de hogy ezt ő posztolta a saját Truth Social-jén. Hát én azt gondolom, hogy annyiban AI-nak ijedtünk, hogyha egy ilyen térkép lenne, miközben ott ül von der Leyen, Giorgia Meloni-ig, mindenki, akkor hát aligha hagyták volna ezt szó nélkül. De lehet látni, hogy amit Donald Trump elmondott, hogy ő az amerikai érdekszférának tekinti Grönlandot, Kanadát, meg Dél-Amerikát is, hát ezt eléggé egyértelmű szimbólumokkal kifejezte. Itt a kanadaiaknak azért egy vészjósló lehet, hogy azon a képen, amely ott Donald Trump irodájában van, és amelyet még egyszer mondjuk az amerikai elnök posztolt, ott amerikai zászló van nem csak Grönlandon, hanem Kanadán, illetve Venezuelán is. Tehát ez nyilván egyrészt egy ilyen trollkodó poén, de annak fényében, hogy tényleg elkezdődött itt a keménykedés Grönlanddal kapcsolatban, az, hát, hogy mondjam, geopolitikai szempontból azért adhat aggodalomra okot, és hogy egy picit ennek a belpolitikai vonatkozásáról beszéljünk, akkor lehet ez is Venezuelához kapcsolódó, vagy hasonlóan belpolitikai vita tárgya, hogyha Orbán Viktor és Magyar Péter más politikai pozíciót vesz fel. Márpedig Magyar Péternek nincsen semmifajta érdeke, hogy ő ebben meg más pozícióban legyen, egész egyszerűen nem lenne racionális az ő részéről, bármennyire majd figyeljük meg, megpróbálja a Fidesz Magyar Pétert egy ilyen Trump ellenes brüsszelita pozícióba belenyomni. És én azt gondolom, hogy a Fidesz történetében Trumpnak a ideérkezését egy ilyen keretezésben próbálják majd meg előadni, hogy most éppen Trump hogyan győzi le Brüsszelt, ugyanígy akarja Orbán Viktor legyőzni Brüsszel bábját, Magyar Pétert, tehát hogy ennyiben van ennek egy ilyen belpolitikai hozadéka. Ami kérdés lesz, hogy nem tudjuk, hogy a Grönland ügyben hogy fogunk tartani március 21-e körül, az lehet, hogy egy picit néhány dolgot módosítani fog a keretezéseken. De nekem például a vámok már nagyon hiányoztak, de most a Grönland kapcsán újra bejelentette Donald Trump, hogy az ellenző nagy EU-s országokra kiveti a szokásos vámjait, szóval szépen így próbál, hát izomból próbálja megszerezni Grönlandot, és nem számít neki senki. Nyilván azt a pontot nem látom, hogy amerikai katonák az EU-s katonákkal összecsapnak, és NATO ellen harcol, mert akkor biztos, hogy így Kína nagyon tapsolna magában, de... Hát ebbe a vámháborúba én azt gondolom, hogy már a vámok is belepirulnak, és akkor az lesz a vámpír. Hú, hát, már gondolkodtam, hogy lesz ebből az adásban valami, de... Szerintem kreatív az, hogy ezt mindig valami megtalálod, ez így van, ez váratlan időpontokban szúrom be, úgyhogy lazításképp jöjjön egy kis havas síelős kép. Hát, és amikor először ezt megláttam ezt a videót, akkor azt gondoltam, hogy mesterséges intelligencia. Jó, de te már mindenről azt gondolod, hogy nem mesterséges intelligencia. Jó, de már kritikusan figyelem a közösségi médiát, nem tettek róla, de nem. Hát Kamcsatkában annyi hú esett, hogy a lakó épületeket eltakarta, és az embereknek ki kellett ásni ilyen kis alagutakat maguknak, a gyerekek szánkóztak, meg sieltek a házak között. Igen, ezt ugye azért hozzuk be, hogy amikor egy picit itt a magyarországi hóhelyzetről beszélünk szörnyűködve olykor, meg hogy hogyan lehet a havat eltakarítani, hát Oroszországnak a legkeletebbi részén látjuk azt, hogy picit magasra szökött a hó, és elképesztő képek, amelyek még egyszer mondjuk nem egy ilyen AI generált képsor, hanem nagyon sok híradás volt erről, hogy tényleg úgy fújta össze a szél az ott lecső nagyon sok hómennyiséget, hogy így a panelek aljába egy igazi sípája műlesikló, óriás műlesikló bajnokság kialakulhatott. Amúgy Szent Király Alexandra biztos arról álmodik, hogy hát, ha az Andrásira összefújja a szél a havat, és bele sem mutatni, a Karácsony Gergely semmit nem csinál. Hát ez biztos, meg Szent Király Alexandra már nézne erre a paneles videóra, mondani, hogy 6-7 emeletig ment fel, ugye? A hó. Hát ez ennél jobbat nem tudtam volna kitalálni. Na, térjünk rá új rovatunkra, a heti miafára. Megszokhattátok így az új évben, hogy próbálunk hozni olyan dolgokat, amelyek így ilyen elcsodálkoztatnak minket a kampányba, és a mostani heti miafához a ti segítségeteket fogjuk kérni, ugyanis egy fideszes influencertől hoztunk most miafa videókat, méghozzá Szántó Miklóstól, aki az Alapjogokért Központ, illetve a Kesmának a vezetője, és egyébként a már emlegetett Szípek egyik szervezője is, úgyhogy ő igen mélyen benne van a Fidesz kampányában. Természetesen ő is influencerkedik a közösségi médiában, viszont Samuval azt vettük észre, és akkor mindjárt kérlek ismertest, hogy állandóan eszik valamit. És ezt nekem egyébként figyelmembe ajánlották ezt a tevékenységét, és hogy próbáljuk meg együtt megfejteni, hogy ez az miért eszik, miközben propagandát nyom. De kérlek, ismertesd a szavazást, mert én csak így nézem. Hát a szavazásban három videót hoztunk, amiben mindháromban különböző ételeket találhatunk Szántó úr előtt. Itt az első versenyző egy, nem tudom, talán valami vajkrém, fűszeres vajkrém, és sajt látható, egy kis saláta, meg talán mi az párizsi, és egyből nekem, egyből Jakab Péter jutott eszembe, annyiban nem jó a Jakab Péteres összehasonlítás, hogy Jakab Péter nem követte azt a hibát, hogy Ralph Lauren pulcsiban eszi a... Hát akkor lehet mondani, hogy gazdag ember Jakab Pétere? Nagyon jó, gazdag ember Jakab Pétere. Tehát az első versenyzőknél itt ezt láthatjuk egy fehér táncán. Igen, tehát parizeres salátás videó. Nézzük a második jelöletet. Hát itt már egészségesebb vizekre elvesztünk. Igen, tehát itt is ugye a Ukrajnának mennyi pénzt ad az Unió című propaganda megy, de ehhez valamiért a citrusféléket választotta. Ugye szokásosan, amit megszoktunk, hogy eszünk egy kis narancsot, egy kis citromot, és magában egy kis gyömbért, ahogy mindenki szokta. Igen, tehát itt egy egészségesebb tálhoz ült hozzá, és ott nyomta. De hogy itt a kérdés az, amit nektek tényleg meg kéne fejtenetek, hogy van-e az ételválasztásnak köze az üzenethez, aha, vagy éppen megnézi, hogy mi van otthon a hűtőben, és akkor elkezd falatozni, és közben ez jut eszébe. De ugye ez lenne a profi, hogyha valahogy összefüggne az étel meg az üzenet. Igen, még egyik nem találtuk meg, de nézzük a harmadikat. Itt már egy teljes, itt már színészi játék is van benne, hiszen ugye a liberális, a lipsi késsel villával leszi a kókuszgolyót, és sárban ül, addig pedig a fideszes szavazó, a fideszes választó tudja, hogy a Fidesz a biztos választás, és neki pedig leves jut. De valami, mondom, ami jó magyaros raguleves, vagy nem tudjuk így ránézésre, hogy micsoda. Itt már az ételválasztásban igen, van koncepció. Abszolút. Na hát, ugye, hogyha szavaznátok, akkor a három jelöltünk, és itt azt kéne megszavazni, hogy melyik ételes influencerkedése ütött a legjobban, a parizeres, a citrusos, vagy pedig a kókuszgolyós lipsis. És ugyanitt várjuk a megfejtéseket, hogy tud-e Szántó Miklós úgy influencerkedni, hogy közben nem eszik. annyira jó, hogy mindig kiderül valami újfajta, tehát újfajta üzenet, hogy hogy lehet egy újfajta módon átadni ezeket az üzeneteket, mert én már mindig várom, mert ez már ez a frontális, ez picit kezd unalmassá válni. Jó, mondjuk így. A csomagtartóval azért Szent Király Alexon a magasra helyezte ezt a dolgot, de látjuk, hogy vannak mindig új versenyzők. Az Agora csoportban várjuk tőletek is majd egyébként a javaslatokat adott esetben, hogy mi legyen a heti Mi a fa rovatba, csatlakozzatok az Agorához, szuper köszöntsétek a szülinapos Samut, és menjünk még tovább, hogy az politikus influencer tengelyen is történtek újdonságok. Én hatalmas szemekkel meglepődve konstatáltam, és küldtem egyből Szabinak azt a videót, ahol Orbán Viktor, aki mindig elmondja, hogy nem szokott kommenteket olvasni, mert az csak félrevezeti az embert. Most eljutottunk arra a pontra, amikor már a Tisza vezetése annyira indokolja azt, hogy Orbán Viktornak negatív kommentekre kell válaszolnia, és konkrétan Orbán Viktor hangosan felolvassa ezeket a kommenteket. Én nagyon meglepődtem, és több részben is, nyilván itt a pozitív kommenteket és a negatív kommenteket. Tényleg nagyon-nagyon meglepő, hogy ilyet láthatok. Na, csak azért is meglepő, mert amikor szokták kérdezni tőlem, hogy akkor milyen kutatásnak hihetünk, akkor azokat a konkrétabb jeleket szoktam gyűjteni, hogyha itt a Fidesz tényleg tizen sok ponttal vezetne, ahogy némelyik kormányközeli kutatóintézet kiadja, vagy 80 választókerületben vezetne a Fidesz, ahogy ezt ugye Orbán Viktor tavaly még mondta, akkor alig, ha olvasgatna Orbán Viktor ilyen TikTok videókon negatív kommenteket magáról, meg ilyen kommenteket alig, ha válaszolhatna meg, és ugyanígy alig, ha cserélték volna le 41 választókerületben a jelöltjeiket. Tehát ezek mind apróságok, de úgy látja hát a Fidesz kampánystábja, hogy úgy lehet ugye új szavazókat becsalogatni, hogy akár egy ilyen módszerrel, akkor nézzünk meg néhány ilyen ellenzéki felvetést, próbáljon meg a miniszterelnök válaszolni, üzenje azt, hogy ő is ott van, és nem zárja ki ezeket a kérdéseket, üzeneteket. Tehát, hogy megpróbálják Orbán Viktort egy ilyen barátságos nagypapaként közelebb hozni az emberekhez, választókhoz. Ez is ennek a módszere éppen. Egy-két komment. Tóth Orsi azt írja, hogy Lipsiként neki a kókuszos tetszett, és Kalapács azt írja, hogy szégyelli magát, mert hogy ő is Miklós. Megtudtuk legalább Kalapácsnak a keresztnevét. Igen, és Bálint Barna azt írja, hogy legközelebb Viktor gameplay csatornát indít. Hát az nagyon jó lenne, az mindig jó, amikor politikusok játszanak. Ugye Gyurcsány Ferenc visszavonulása előtti utolsó lépése, hogy Minecraftozott egyet. Ez teljesen jó. De most írja a Kántos könyvét. De egy picit, ha már Gyurcsány Ferenc, beszéljünk a DK-ról, meg a kispártokról. Eheti kedvenc videódat mutasd meg, Samu. Hát most én levettem erről a hangot, mert személyesen, de itt nyilván nem a külső, meg ilyesmi számít, de hogy Dobrev Klára kifejezés módján sokszor felszoktam, nem az, hogy hát így felszisztenek. Ez az igazság, és hát Dobrev Kláráék a kispártokkal elérték, vagy hogy hát elérték a mi inger küszöbünket is, annyi van, hogy itt volt egy esemény, abból látszik, hogy én hogy nem tudom, mi az esemény, de hogy ez ahhoz kapcsolódik. A lakossági fórum, de hogy ahhoz kapcsolódik, hogy most az új üzenete a DK-nak az, hogy erős baloldal kell a parlamentbe, és a hirdető oszlopokon is azt látjuk, hogy csak jobboldali pártok lennének a parlamentben, de kell a baloldal. Tehát megmérték mediánnal, letisztázták, hogy akkor ez az üzenet. És akkor Dobrev Klára megemlíti, hogy hát Klára falvát, azért, és hogy akkor mi van egy ilyen település, hogy ezt mindenképpen meg kéne nyerni, mert az előző választáson 10%-ot értek el ott, de hogy hát ez egy Klára falvát be kellene húzni. És nyilván itt az van, hogy a kis pártoknak muszáj egyszerűen így viccet csinálniuk magukból, vagy valami olyan hóbortos, szórakoztató dolgot felvenniük, vagy üzenniük, amivel bekerülnek akár ilyen műsorokba, akár bárhova, ahol róluk beszélnek. Még akkor is, ha szektök nevetséges. Hát és ez egyre inkább így lesz, hogy a politikai üzeneteket azt Hát minél inkább szélsőségesebben, vagy szélsőségesebb eszközökkel kell átadni, egész egyszerűen azért, hogy az emberek figyelmét magukra irányítsák. Tehát nem csak Magyarországon, hanem mindenhol, ahol egy ilyen kétosztatú politikai verseny zajlik, ott a kisebb pártok mindig nagyon is küzdenek azzal, hogy felhívják magukra a figyelmet, és a dinamikája az szokott lenni, hogy ahogy közeledünk a választás napjához, egyre kevésbé hárul rájuk figyelem. Tehát a DK-nak, Kutyapártnak, illetve a Mi Hazánknak is van egy ilyen problémája, amit úgy hívunk a kampányban, hogy láthatósági probléma, hogy egész egyszerűen tök mindegy, hogy mit csinálnak, mert nem is látjuk őket. És itt nyilvánvalóan azt szeretné minden eszközzel átadni a DK, hogy ők léteznek, vannak, nem kell leírni őket. Ugyanezen a fórumon úgy kezdődött az is, hogy teltház van, pedig a kutatók azt mondják, nem is léteztek, és így tovább. Tehát, hogy mindenféleképpen konfrontálódniuk kell, meg nagyot kell mondaniuk, meg túltolni a potmétert. Na most hát itt az elmúlt napokban látjuk, hogy néhányan úgy döntöttek, hogy kiszállnak ebből az ordibálási versenyből, mert elérkezett a január, és több pártnál bejelentették azt, hogy mégsem indulnak a választásokon. Ugye a Momentum már tavaly eldöntötte ezt, most a Kattyánféle Megoldás Mozgalom jelentette be, ezután pedig szombaton Bona Gáborféle második reformkor, illetve az LMP is úgy döntött, hogy nem indulnak a választásokon, nem állítanak országos listát. Azért izgalmas ez a gondolat, vagy azt mondod, hogy tudnak konfrontálódni a kis pártok, mert arra kell készülni így a választásokhoz közeledve, hogy napról napra a saját választóik felől is szorulni fog a hurok, és nagyon érdekes, erre emberileg, beszámolva érdekes, erre emberileg a stábok hogyan fognak reagálni, amikor akár majd családon belül is kapnak ilyen kommenteket, vagy a szűk baráti köreikben kapnak olyan kommenteket, hogy figyelj, te a rendszerváltásnak az akadályozója, baj, annak az útjában áll. De itt pont azért érdemes egy ilyen kis párt kategóriákat felállítani, mert teljesen más helyzetben van a Mi Hazánk, meg teljesen más helyzetben van ebből a szempontból a DK, meg a Kutyapárt is. Ugyanis a fő kérdés az mégiscsak az lesz, és egyben, hogy megyünk április 12-e felé, még inkább az lesz, hogy Orbán Viktor maradjon-e, vagy Tisza pártra és Magyar Péterre szavaznak. De most a Mi Hazánk megpróbálja azt a középső álláspontot kialakítani, hogy aki nem akarja sem Orbánt, sem Magyar Pétert, az szavazzon a Mi Hazánkra. Volt a hét végén egy Mi Hazánk évértékelő kampányító rendezvény, ahol a fő üzenete Torockai Lászlónak az ez volt, hogy ők egy olyan parlamenti jelenlétre készülnek, amelyben együtt szavaznak akár a Fidesszel, együtt szavaznak akár a Tiszával. És mondott is konkrét példákat, hogy mi az, amit egyikkel, mi az, amit másikkal tudna megszavazni. A Mi Hazánk rámegy azokra, az én úgy hívom megúszós szavazatokra, akik nem akarnak dönteni a nagy kérdésben, hogy akkor Fidesz vagy Tisza legyen. Ez főleg vidéken lehet erős, és ott szólíthat meg olyan embereket, akiket nem érdekel a szélső jobboldali tematika, meg szóval, hogy ezek az ideológiai jelzők, hanem erre rezonálnak, hogy akkor tényleg se Orbán és se magyar ne legyen. Na most azért van más helyzetben a DK meg a Kutyapárt, mert ott viszont a nagy kérdésben ők állást foglaltak. Ők nem akarják Orbánt, amiből az következik, hogy rendszerváltást, kormányváltást akarnak, amiből az következik, hogy nekik azt kellene elmagyarázni az ellenzéki, rendszerváltást akaró ellenzéki szavazók számára, hogy miért ne a Tiszára szavazzanak. És a DK megkezdte ugye ezt a munkát, hogy baloldal kell, és megpróbálja ezt a baloldali képét sugalni. Nekik ugye hát egy olyan nehezítő körülmény van, hogy ott a Gyurcsányi múlt. A Kutyapárt viszont még nem kezdte meg ezt a munkát. Tehát, hogy el vannak teljesen tűnve a nyilvánosság elől, a politikai szintéről, holott a Kutyapártnak nagyon is el kell magyaráznia a jelenlegi kutyás szavazók felé, illetve a potenciálisan megszólítható ellenzéki szavazók felé, hogy mi egyáltalán az indok arra, hogy a Kutyapártra szavazzon valaki listán. Érdekes az, hogy mekkora politikai tőkét lehet generálni abból, hogyha nem indulsz a választásokon. Ezt olyan szempontból értem, hogy ez inkább lájkokban mérendő, ami nem a biztos a valóságot tükrözi, mert itt Fekete Győr András, ő minden országos politikai ügybe beleszáll, és ő minden posztjába beleírja azt, hogy mi ezért léptünk vissza, hogy a rendszerváltást segítsük, és itt az lesz nekem az izgalmas, hogy nyilván majd pár év múlva, vagy esetleg 2030-ban mit lép a Momentum, és mit fognak csinálni a hasonló kisebb pártok? Ez egy nagyon jó kérdés, amit felhoztál, és még van pár percünk erről beszélni szerintem, mert hogy valójában itt az a kérdés, hogy lehet, hogy valaki ezzel gyűjt lájkokat, gyűjt a kommunikációs térben tőkét, de valójában a politikai tőkéjét azt elveszíti ebből a szempontból, hiszen kiszállt a versenyből, onnantól nem politikai tényezőként tekintenek rá. Tehát ne legyen senkinek sem kétsége, hogyha Fekete Győr András meg a Momentumosok pont ugyanezeket a posztokat, pont ugyanezeket a fordulatokat és állításokat tennék, csak indulnának a választáson, akkor olyan szavazást kapnának ugyanazoktól a kommentelőktől, egész egyszerűen azért, mert politikai szereplők. Most azért kapják a lájkokat, mert megszűntek politikai szereplőként létezni. És itt az a kérdés, hogy ezt valaki hogy tudja politikailag kamatoztatni, hát innen nagyon nehéz lesz, mert hogy a Tisza párt nem fog rászorulni erre az egészre, és a Momentumnak a szervezete, az valójában lehet, hogy néhányan még azt gondolják, hogy lesznek 2030-ban, de nem lesznek, mert hogy az arcaik, a háttér személyzete, az valójában egyéni utakra váltott és távozott. Tehát, hogy a konstrukció esik szét egy ilyen visszalépésnél. Vona Gábornál azt a megoldást látjuk körvonalazódni, hogy ő úgy jelentette be ezt a fajta visszalépését, hogy ettől függetlenül programalkotásba, illetve hát egy bizonyos ilyen garanciaadásként ilyen kis szerveződésben megmaradnak, tehát, hogy mint mozgalom szeretnének fennmaradni, mert azt gondolja Vona Gábor, hogy eljön az a pont, amikor mondjuk akár az ellenzéki szavazók csalódottak lesznek Magyar Péterben, és akkor addig kell valahogy életben maradni. Itt mindig az a kérdés, hogy fel lehet-e a struktúrát tartani. A Momentum nem tartja már azt a struktúrát fenn. Tehát valójában nem gondolkodik az az ellenzéki, baloldali, liberális, bárki rosszul, aki azt mondja, hogy arra a politikai helyzetre játszik, amikor adott esetben mondjuk pár év múlva, vagy egy év múlva, vagy nem tudom mikor, kiábrándulhatnak ellenzéki szavazók a Tiszából, és akkor őket akarják megszólítani, de ahhoz nem lájkokat, nem választási listát, hanem struktúrát kellene építeni, és ezt a struktúraépítést egyelőre nem nagyon látni senkinél. Azt írjátok egyébként csak, hogy így néhány kommentet elolvassunk, hogy a Momentum visszalépése a szimpatikus, néhányan írjátok, de a kérdés az, hogy szavaznál-e rá? Tehát, hogy itt ez politikailag a szimpátia az nem elég. Viszont itt jó, hogy a struktúra építést említetted, mert van valaki, akinél nem szoktuk meg a struktúra építést, és ez nem más, mint Súlyog Tamás, Magyarország köztársasági elnöke, mert itt most képzeld el, én arra lettem figyelmes, hogy most már van egy olyan téma, amit már kétszer-háromszor is megemlített. Így van, nézzük meg a e-heti Súlykot, és írtátok még a beszélgetés elején, hogy ha így hétközben jelentkezünk, akkor hogy lesz meg a heti Súlyok? Heti Súlyok mindig van, ezt szeretném üzenni, és ezúttal Münchenben járt a köztársasági elnök, ahol a Magyarországról kitelepített németekről emlékezett meg. itt ezt látjuk, igen, ahogy itt megemlékezik. Igen, és azt írja, hogy tényleg a kollektív megkülönböztetéssel szemben harcolni kell, küzdeni kell, és ezt már múlt héten is a Benes dekrétumok kapcsán kiposztolta, szóval lehet, hogy itt kialakul valami arculat, vagy kialakul valami irány, amit képviselni fog. Na, hát kollektív bűnösség ellen tiltakozni az mindig jó. Nézzük meg, hogy van-e egy visszatérő ilyen politikája ebben az ügyben. És hát az adásunk végéhez értünk. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm személyesen is a sok köszöntést, meg hát neked is, meg Ruszin Szendi Romulusnak is köszönöm, majd mindenképpen beszámolok a könyvről, és jövő héten is jövünk. Így van, úgyhogy köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!